vereceğim bütün zararımı. Bu gece zararlıyız, bir gitmeme kararlıyız. Evimizden aralıyız, değil mi kardeş, yaralıyız. Bu gece zararlıyız, bir gitmeme kararlıyız. Yolumuzdan aralıyız, değil mi kardeş, yaralıyız. Gitmeme kararlıyız, evimizden aralıyız, değil mi kardeş, yaralıyız. Bu gece zararlıyız, bir gitmeme kararlıyız. Yolumuzdan aralıyız, değil mi kardeş, yaralıyız. Gitmemeye kararlıyız, evimizden aralıyız, değil mi kardeş, yaralıyız.